سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اپا کمر اور باندھی کی چک بل گئی ظالم وہ دوار اللہ سنخ بلو باندھی یا قول وائی ورے ہائے افسوس دے ماتا چنی ولے ما سرد پیغمبر نے سبیل اللہ ر چنی اللہ پیغمبر سرا ملار نی ولے وے ابس چا سکرین چانی کولے یا ویلتا لے کنی ہائے ہلاکت دے افسوس دے ماتا لا اتخذ چنوے نیولے ما فلانا خلیلا فلان کے دوس اغلا خمی دوس نیولے گورا غا مبتدی اغز گمراہ کرے ہو ما اغز فبدعات و اختر کرے ہو ما اغا مشرق و شرکیات باندے اختر کرے ہو ما ما وید آغا ما پیر دے اغز شرکیات و اختر کرے ہو ما لقد اغلنی آنے ذکرے پتا سارا ارول مال اللہ کتاب نا باد جانی پرداغنا چراغ مال اللہ کتاب و کان شیطان واڑ بگئی دن پری دئی دئی بس بمود نہ کوئی او دئی نو سب کن وائی لمت تاخیر فلان خلیلا لقد ضلنی پتا کی سر گمراہ کرو مال ارد اللہ کے کتاب نا بل داغ نہ جانی چراغ مال ارد اللہ کتاب وکان شیطان ہو دے شیطان دل انسان دے پار دے انسان خزولا رسوا کا ان کے دل شانی اگورا سورہ نساء اگورا سورہ نساء آیت اگورا واللسن آیت گورا واللسم بلکہ سوار لسم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین آغسو کی خلاف قید اللہ پشر سرا ورسولہ پیغمبر اللہ فسنت سرا خلاف قید اللہ پیغمبر اللہ او تیرے قید حد نردی اللہ نا نواجن ہر مبتدی اغا عاصی دے او ہر مبتدی اغا معتدی دے زیادے کہ ان کے دے یدخل نارن داخل بچی اللہ دے اورتا چلی شوی دے پڑے کی از پار از بی عذاب محین رسوا کہ ان کے رسول حشر گورا سورہ حشر سورت دے یو کم دیرش آیت گورا آیت دے ہوم آیت رستئی سا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا وما آتاکم الرسول آغس کی درکڑی تا ستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فخذوه پس ملو کئی پدی بندے وما نهاکم عنہ آغا چی منکڑی ایل اللہ پیغمبر تا ستا غینا فانتہو فرداغین من شیئا واتقوا اللہ او یری گئی دالانا او یری گئی دالانا یقین اللہ شدید العقاب سخذاب والا دیا نو داری آغایاتنا چم اللہ را پہتباد سنت کی پرد بدعات کی دیا ویسلم تسلیما او غال کی دیتا نشد پار غال کی خودل ولو انہو کجر یقینا نیلا کتمنا علیہم فی سلکرے من پدائی لکلے من پدائی واندے انقتلو دا چی ہوئی نہیں انفسکم دان نخفل یا اوزی من دیارکم دکور نخفلونا ننبا اکڑے دا کار مگر لغن دی کسان ورگئینا ولو انہم ہو کجر یقینا دائی فعلو کرے وے آغا سوئے تیرد کو لشی دائی دا پائے واندی خام خا بدا بہتر پا رہے اڑیرا سخت مضبوط بوا و ایمن او بدا وقی لآتے نا ہوں خام خا ورکے بوئے منگا گئی تا دخل تراؤنا جرنی و لہدے نا ہوں او خام خا مضبوط کرے بوئے منگا گئی فلعنی غوان دیا و من یطیع اللہ والرسول آرسول کی خبر امن لگا اللہ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ فَازْدَادَ مَرْغِرِيدَا وَكَسَانُوا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. امام سیوطی یو کتاب لکھ رہے پربد سورتوں کی اسرار القرآن نپائے کی اغوی سورہ نساء ربط سورہ فاتحہ سردا دے چلتے بکری سرے دار دیا نبیا وی عمران سرے دار وجے نور رتن ہم ذکر کری لکہ بعد ماں آگی نہ ذکر کری وہ رب دام وے لے رہے وہی تو سورہ مائدی دا سورہ آل عمران اول کے ویلو والراسخون فی العلم یقولون ان آمنا به کل من عند اللہ نوئی ہاں پتی سورہ نساء کے رب ور سردا دے چھے رستو بیاد راکی خینو بیان دے ام پا دی سورہ نساء کے دو راکی خونو بیان کئی یا فرش دیتا کی لیکن راکی خون فی العلم منہم جو ایدائی دو سورہ آل عمران سرابت دے نو دا شانی سرابتو نما ویلی نوری دیر دا سرابتو نویلی کلو اید ام پی داد کل دیتے چل گئی کئی بے داد کئی دار ابتو میں جاتا ہوا ویسا رہا علماء بلی کتابی میں لکھ لی او دا یو خوند دا قرآن او دا یو لذت دے گا جدا خبر رہا چی دا خوند ندے نصیب شہن دارتا نوچے ندے نصیب شہن آننا سو آداء اللہ ما جاہلو چی پیوشی نبوئی گی نو ایدا خوند رہے داگی دشمنانی یا نو ایدائی سورہ فاتحی سر مناسبت دے نو بیائی سورہ بکری سر مناسبت میں ذکر کئی نو سورہ آل عمران آخدی سر متصل دے ناگی سر اول رب سنے ذکر کری اولائک فولائک فزد معلذین مرگل جاو کسانوی انعام اللہ علیہم شہسان کردے اللہ پاہی واندی من النبینا دا پیغمبرانونا و صدیقینا و دا رشتین خلقنا و شہدائی او دا شیدان و صالحین او دا نیکان و بندگاننا و حسنا اولائی کا رضیقا او سیدا او تخیص سیدا کسان رفیقا دا حیثیت دا مرگیتیانا رفیقا پا مرگیتیا کے یعنی دا دی کسان مرگیتیا مہربانی خاص اللہ پوا اول حکم انت الامانات لاہلہا ندویم حکم خلو حبرکم اے مومنان زان سر سامان دے ارے اسا تیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اغوی چکلو ایلشی چی یا ایوہ الذین آمنو نو فارغ سما کا فبل مائل کا یا بس خیری داغی حکم برد گئی یا بس شری داغی نول منی کئی دانا چی دل تولی کی یا ایوہ الذین آمنو ادھے بل خواہ گوری چتا بل چالب ہوئی دے جوڑی مومن نلے چتا بل چالب ہوئی نا نا متوجی شا اگوار چی اللہ سوئی او کنا تاکی ادب نی نجوڑی راغلن دغشانی او تلن دغشانی ملو را تشا جولی با راضی او تشا جولی با دی نہ ڈیر ادب سرا ڈیر سوچ سرا توجہ سرا. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو خذوا حذرکم ان شیطان سرا حذرکم سامان دا یارول دا دشمن خبلا سامان دا یاری خبلی مانا سامان دا یارول دا دشمن خبلا. اللہ وی دا سیدون دان سرا اساتا دے چکا سرا توپا کوئی نی یا دا سرا تماشا ہو دی دا یا مولانا سرا خوبی دا شیم دا دا جوڑی فا اللہ اعتماد نشتا دے وی تو گوئے نی اللہ دا حکم دے مرا وی دمخو بالکل چودکی گن آیت کرسی ہوا اور اس تنی دریس میں تون ہوا ایستا پیغمبر کو ستا ہم دے نو کن ستا دخل پیغمبر نم سیوا در جاگا ستا پیغمبر اگر سو بننش پسو کئی کئی اور ترغی پوری دا اللہ دا پیغمبر دا کور سو کئی کی دا ترسو پوری چی دایت نورا گلے چی واللہ یعصمک من الناس اور پسی صورت کی را روان ترسو چی دایت نورا گلے نزا اللہ دا پیغمبر دا کور سو کئی بکی دا دیلو پاری چی دشمنان آغا والا سونو ویا نو دے خوی یرم خوایت کرسی ہوایو مونگا خدا ہوایو چیز دا دا روایہ دا سواب دے خو نور داستا جہالت دے تا کم قل تو دے اللہ سوئے مومنانو تو دام سرونی سائی سامان دے ارولو دشمن اقبلا فان فیروسو باتین دا دان نلر کنو لوار بری تیر کیا چرپ بیم دے دگل لکھیالو کا دا بلف دے ندی لکل کل غٹ غٹ پالوگان رش دا سرائشی کیا غج وندی مدا کربوری نشی تیرولے نیشی تیرولے نجوڑی چلا کربوری تو ورشی و نینی تھی ناغا چی دیج وندی دے او ساجی ناغا خوی تیرولے نیشی ناغا دا سر دی دیوان لگا سی رو بگو نیچرائی بگئی نیدی خلاک رنجی دن ساو باشی نبا جوڑی دے تکیز سرگا شا نورای دا تیرے کی نمور شی پی تو بل ترو لگستا خیال کری مچھائی رازلی جو دی بلب فا کی دی رانا فائدہ لیے ناستے نو دے خوال راشی نو کیا غب کوئی شی نو لب بولی دا وزاری جاسی چی دا سی لگو یہ وزاری چتی کی چی او چتی کی نو دے دیر ہو گئے دے او دیر خوال را گلے دے خونو وردی کیولی ذکا آئی کی لشا دا آئی کی ذکا دے لشا دا اسباب کی دا مدافعات نو جوڑی دا خوال نو وردی ذکا کچری حملے کنو چک بے ورکڑی دے بمڑی او آگی لکا سمامولی تکلیف ہو رسی دو رسی دو گلی نمری نا لکا آئی سر اسباب دی دو مدافعات کل کل را وارا دو نالی پغار را مچائی ندے آئی باندیدہ سی خاری وارو گرو دے نوچے سو آگا پاسی او زن سمائی لکا آئی سر گڑا وڑشو مدے تیو پیلے چی تی پیلے چی کی دی آگی باندی تیلی باندی خپکی دی او بل پیلے دا سی مات چی نائی کی لگر پلاس خلا پیدا کی نجوڑی چی دا دا لشر او باسی نو دے والا آغا واسی نو لشر تیو باسی چیو باسی نو بل جاو پوری تارو پر یکل یو پاگی دے یکل بل قداولی لکا لشر دا نویستا کن آغا دا انگریزانو پیغمبر چیو غلام احمد قادیانے آغا و ایما آغای لپ جہاد نشتا و جہاد منسوخ رتا غیم والا الماری کلی دومره کتابونه یې کولی کلي چې المارۍ مې ولډکې کړي نو هغه ولې داسې کول مقصد یې دا و هغوی دا پیغمبر پیدا کړی دې دپاره دی پیدا کړی دې دپاره و چې د مسلمانان نه دا د جهاد دا لشم چې داسې نه وځي چې داسې وځي نو بل جوړې بیا خو چې څه ورسره کوي نو هغه ورسره کوي مثال یې د ګډو دی مثال یې څه دی دی د ګډو دی د ویا مخکر دی نه جوړې څوک نه ور دي او ګډي هغه نه لته وایي او نه وال کوي جوړې بس خلک څه وایي وایي ګډه خلک ګډه بیده وایي خلک په خپلو کې مړه شي او په همېسه چې نه خدای په حکم مړه شي نو دا ولې ځکه هغه ځان نه شي خلاصولی فن فیروسو باتین پس رئی تاسو وڑی وڑی دلی امین فیرو جنی آیا غی غند و این من کم او یکی نن بایستاسو نا لمن خام غاغ سو بی لیو بات ان کہ خام خا پلم سستی او بلوم سست لازم یو متادی دیا نماز دوار مانا میو کا تفسیر ذات المسیر وئی لیبت انہ بنفسی مداد لازمی مانا ابھی مانا کئی لیبت ان غیرہ خام خا سستی دے بلا ٹینڈائی شور قرآن سے وئی لیبت ان لازم اور متادی دونوں طرح آتا ہے یعنی وہ خود پیچھے ہٹتے ہیں یا لوگوں کو ہٹاتے تھے خپل پشا گل یا خلق لپشا کیا نمائے دوارا مانیو کی او حضر رشی رحمه اللہ بذر شانیوی وَإِنَّ مِنْكُمْ او يَكْنِ بَتَا سُنَّ اللَّهَمَنْ خَامَغَا سُنْدِي لَيُبَاتِ أَنَّ کہ خَامَغَا فَحْبَلَمْ سُسْتِي او بَلُمْ سُسْتَيَا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُسِيبَاتٌ فَقْدِ تَرْ اُرَسِ گِتَاوْتَسُ مُسِيبَاتٌ نُوَائِ احسان کر شہید حاضر شکر مال وم تصدیب رسی سواب کم او رسی گیتا ستا فضل من اللہ مہربانی کر بلا اللہ نا لیا پولا خام خا وائی دے کالم تکم بے نہ کم وے نہ گویا کنو اپمین ستاسو کی اپمین دد کیا اے کار پیز دل توب شوے دے فمیدان کی نو نفل ظالم غائب فرض کردا سی نوائی کالم تکم بینکم وبینی وبینی نوائی بلکی وبینہو ضمیر دا غائب راڑی ضمیر دا مخاطب نراڑی زکا کار پی نو دے نرتوب ندے شوے گویا کی نو پمیان ساسو پمیان دا دکی مودد تندوستی دا خوی دا خلی خبر دا دے وی دا سیزان نا غرض کرے دے لگا جڑو یو بل نپی جنو او رکی وی یا لیتنی حیا سوز ماتا کنتو معاہم چی وی دا دی سرا پا افوز فوز نازیما بس کامیاب شیب وی پا کامیاب ایلوی سرا من لولا منافق انسان دنیا کامیابی تلوی کامیابی ویا او دا دنیا تقلیب لا اغیل ناکامیابی ویا سرزی چی دا مومن پا حق دی دوارا کامیابی دا دوارا کامیابی دا کاغا دا غلی غالب والی وی او کاغا مغلوب والی وی لکور پسیت کی بورا درہم حکم قتال فی سبیل اللہ مرزاو دا زان سر دے سامان دے جاید دشمن واغستی دا مجھوڑے اس جنگی گا پل یقاتل فی سبیل اللہ پل جگارے کئی پل آغر اللہ کی اللہ دینا و کسان یشرون الحیات الدنیا چے خرسی جوند دنیا بالآخرہ ببلد آخرت کے یشرون الحیات الدنیا چه خرسی جوند دنیا بالآخرہ ببلد آخرت دے ومن یقاتل بی سبیل اللہ آغازون چی جگڑا کئی پل آرد اللہ کی فیقتل پس کو اجل شو او یغلب یا غالب شو فسو بذر دے نوتی حیر نظیما چی ورب کنون جزلا جر لویا نو مطلب کو رہے فیقتل نو چی قتل کلیش نو دا خودے کمزور کلیش کنے تجیب والا ورکلیش واللہ ویوتی حجر نازیما او که غالب شنوم نوتی حجر نازیما وربکم انگد لا جرلویا سورہ توبہ گورا کتب گورا چیت سین لے سورہ توبہ قل حل تربسون بنا الا احد الحسنین ونحن نتربس بكم ان يصيبكم الله قل هو الله پیغمبر هل تربصون بنا انتظار نہ کوئی تا سب منگا واندی الا احد الحسنین ها دعاو یا دو پندی هو يا الله پیغمبر حل تربصون بنا انتظار نہ کوئی تاسو پا منگا واندی اللہ احد الحسنین گورا مخی نو گورا آیت پندوستم نو گورا ہم دگا مضمون آیا تنری ان تو سب کا حسن کنتا سو ہم کچر ارسی جی دیتا ارسی جیتا تا خوشالی مخفا کئی دی وین تو سب کا مصیبتون او کچر ارسی جیتا تا ستک لیو نوائی دی قد خرنا امرنا پتا کیسا عمل کرو منگا پرائی خلی کار خلوانی مخفی دینا ویتولو او اولی دی وهم فرحون اولی دی خوشالا مطلب دا ستا پا تکلیف باندے اپا خفل بچاؤ باندے قل ہوا ہے اللہ پیغمبر لن یصیبنا ہرگز رسیگ منگتا الا ما کتب اللہ لنا مگر آگا تکلیف چلی کلے اللہ منگتا ہوا مولانا دا اللہ کارساد حاجت رواو مددگار منگا دے اخاص پا اللہ فلیتوکل المومنون پس پکار دے چیزان اس پاری مومنان وائے دا اللہ پیغمبر حل تربسون بنا انتظار میں کوئی تاسو پا منگا باندے مگر دے یود دوارو خیدلو زمنگا خدوار ترب لسود دے مردو دا تو فیقتل او یغلب تو مقتول موقع غالب ما تو مولود موقع غالب ما تو مقتول موقع قاتل ما نو حل تربسون بنا انتظار میں کوئی تاسو بنو مانی مگر دے یوز دو اوخی کرو و نحن نتربس بکم او منگا انتظار کو پتا سو باندے ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ دا چو برسی اللہ تاسو تا عذاب دخل تربنا او بے دینا یا پلا سنو دنگا باندے فساو فزر دے نوتی ہچ ورب کمنگا دتا اجرن عظیم اجر وے وما لکم اوصیتا ستا لا تقاتلوا نبی سبیل اللہ چی جگرن کوئی تاسو پلا اللہ کی والمستضعفین او حال لارے چی کمزوریا من الرجال دنائی نونا والنسائی او دنا نونا والیانی او دما شمانونا الذين آمنوا يقولون شهدائي ربنا يا رب زمنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وخمنا ذيكلنا اسكل ظالمان يسيدون في ديا واجعل لنا او قرض الله لبارزمنا من لدن كذفل درونا وليا سمدوس واجعل لنا او قرض لبارزمنا من لدن كنصيرا دخل ترمنا امدادیا الذین آمنوا آکسان چی مان روئے دے یقاتلو نبی سبیل اللہ جگڑ کئی پلار اللہ کی آکسان چی کبر کرے دے جگڑ کئی فی سبیل توعوت پلار دے شیطان کے آیا رسول چی بید اللہ نا دار خبر من لے کی گی مانا خلاف دا اللہ دے دیم ناغت توعوت دے اللہ یار کسان چکرے کرے جگڑ گئی پلا کافر لی جگڑ گئی پلار شیطان کی فقاتلوا اولیاء شیطان پس جگڑ گئی اجنگی گئی دوستان شیطان سرا ان کے دا شیطانی یقین تدبیر شیطان کان ضعیفا دے کمزور تدبیر شیطان کمزور رے مطلب دا مقابل تدبیر دا اللہ کے تائید گورا مکی تیر شوے دے بلکہ مکی نہیں تیر شوے سورہ توبہ کی راروان دے انفال کی سورہ انفال کے آیت گورا اتسلویخ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب أو فتم وقتي كخيستك ليك شيطان نكار أمرنا ذيا وقال هو الشيطان مشتنس غلب كونك فتاسب عن النمرض من الناس خلقنا تاسو دمر د وسلینا پورا او دمر ڈیری چنن بتاسوان دی سوم نشی غالب کے دے تشجیع ور کولا بہادری ور کولا چالا ابو جہل لا دا عمر گرولا دیاور تو ایک وینی جار لکم او دگا ونڈی مستاسو دگا ونڈی پا گاونڈی واندی حسی مطلب دا کتاسو دا ضرورت ہوا نبیا بمال خبر را کئیا نور ایڈاٹ کیرن ورکولا فلما ترا اتل فیتانی پس ار کل چولی دلو دوارو دلو یو بلا نکا سالا قبیر نواوری دے پا پندو خلوان دے فرشتو شیطانو لیدو او شیطان فرشتیو لیدے نواوری دے پا پندو خلوان دے او ایویل زبیزار ما من کنسا سنا انی ارا زین ما غسلا ترونا چنیوی نیتاسو انی اخاب اللہ زیر اگم دا اللہ نا اللہ دے سخذا بوالا مطلب دا تدبیر دا شیطان کان ضعیفا دے کمزور و مقابلہ تدبیر دا اللہ کیا او دا شانی کلچے کم خضا آغا دا شیطان شاگردی اکڑا نجوڑ جا رس تو دا آغی تدبیر آغا دا شیطان دا تدبیر نمضبوط دے آغا شیطان دا تدبیر نمضبوط دے لکا سورہ یوسف کی رازی دغویا عزیز مصر وی ان کے دفن عظیم تاس تدبیر ریر لے دے شیطان تدبیر کمزور ہے داغی تدبیر مضبوط دے بولی دیا دی نمبر استاد نے یوڑی کرنا استاد نے نمبر یوڑی آگا سورہ یوسف کی آروان دی علم ترہتن جوڑے الالذین آل کسان تقیل لہم جوہل شلدائی تا کبو آئی دیا کم بن کئی لاسون اقبل مطلب دا جہاد سوال مکوئی واقیم صلاتا و پابندی کوئی پمول اور کوئی زکاة خدای خام خواہ دور کوئی دور کوئی زنی سرے اغد آسی حضر شیر رحمہ اللہ وی دا اندوانو پالوان دے اندوانو پالوان دے اپا دی ادرو طرف کی دغه د کیندوان باندې وکلا کلا دشتی با دغراله دا کبراله نو یو د پهلوان غراغه او ورته وی خبر شیم پتا سو باندې دا کرا دی نه غي او د ما اوساته نو پتا سو باندې دا کراش نو با جو هغه چې د سواری نه ای په خړیه ساتیه ساتیه چته اوس په دې ود له دا کبراله چرالی پاس کن دا کرالا پاس دا کرالا اور اس طرح سے ادے خری کی کیا گئی سوڑ لگا یول دی کی بیا دے رست را وش ہاں مجھے رو پاتی نہ لگا بیا دم اتو کم دی ہاں کم دی اسجول میرے ادا دے ایوان پہلوان دے مطلب دا چکل جنگ نشتے دے نو دے ویرا کلا وے جنگ یرا ڈیرا مزکی ہاں اچ دا سی بند کیا دا سی کیا فلما كتب عليهم القتال فسركرت مقرر قريش بدايمان دي جنگ ناسا پر ٹوڑے رہنا یخشون الناس یریدی خلقنا فخشیۃ اللہ فشانت یرید اللہ او اشد خشیا بل کسان پیاری کی اللہ نا او فمانا دو بل سرا یعنی دو پار سرا کئیا بلکی صرف پیاری کی دالنا او ایلی ربنا ایرواز منگا لما کتبتا علینا القتال ولی مقرر کوب منگا باندی جنگ اے اللہ مدا جنگ را باندی ولی مقرر لولا اخرتنا ولی دن رسل کول منگا الى اجل قریب کریو نیتینی دی پوری بس کی منگا ملشن یا بدی مقرر کرے کانا قل هو اللہ پیغمبر متاع دنیا قلیل پیدا دنیا دا لگا دا بیان دے دس بگوالی دنیا متاع دنیا قلیل پیدا دنیا دا لگا والآخرت خیر لمن اتقا او آخرت دیر بہتر دے دپار دا گچا چیزمان بچ گئی سستیانا ولا تظلمون وطیلا او ظلم منشی کولے بتا سواندی مقدار دا با سید قجوری دا ڈکیا اے نما تکونو اللہ وی کم دیتی تھی ایتا سوا

انما تو علا خبردار یقیناً بد فالی دے عند اللہ دا اللہ سر دا لیکن دیر دیاد دی لا یعلمون نپوئی گیا سور نمل گورا وشتم سورت دے سور نمل آیت گورا وصل وی قالوا طیرناك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تهتنون ولديا اذ طيرنا بك بدفالي ثم بتاواني وبمن معك او قال تاواني جستا سرديا قال ولا پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام طائركم عند الله بد والی تاسو اللہ سر بل کی تاسو قوم یہی تو نون چی عذاب در کو لے شیا کتنا کے چولے شیا نداد کافر طریقہ وا بد والی میں ہوا دال پیغمبر باندھنے کل ہوا ہے دال پیغمبر کل من عند اللہ دول دا طرف دالا نے خوشحالی دا تکلیف دیا فما لہا اولائی القوم فسید قوم تا لا یکادونا چی قریب نہیں رہی اب کہونا حدیثا چی پوشی پس خبر بن دیا ما اصابک من حسنت آیت گران دے خیال کو ما اصابک من حسنت آج رسی گیتا تھا دس خوشحال فمن اللہ فرداد اللہ کرم نبی وما اصابک من سیئات آج رسی گیتا تھا انسان من سیئات دس تکلیف نہ فمن نفسک فرداستاد نفس کرم نبی کت دل عبوری بردا خبیا بینی ہی داغی خبری تصدیق دے آگئی سوی وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ كُبْرَى وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِثْلُ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ أَوْ كَثِيرَةٌ يُؤْمِنُ رَسُولُهُ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ أَوْ تَعْلَمُ يَا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ مُدَاخِلُ غَيْرِ خَبَرِ تَأْيِيدِ شُوَا كَغَيْرِ مَا خَبَرَ شُوَا جواب دا دے جواب اگر دا دے یو اللہ اضافت دے اضافت کرے دے دو تکلیف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھا چرا تکلیف رار سے دلے دے جوڑے دا دا استاد طرف نہ دے نو جواب دا دے چطول پا تقدیر دو اللہ سر دیا طول سری پا تقدیر دا اللہ سر دی یعنی دا اللہ سے سلی دیا او در شانی کا خوشحالی دا ناغم دا اللہ پا فی سلی سر دیا ہاں دمرا دا چیستا ستا دا نافرمان ہوا داغی پکی دخل شتا دے دائی پکی سچے دے حقیل پکی دخل شتا دے او دی وجنا ما وما صابک من سیئتین دما صابک مانا نوکا او آغت تکلیو چورا سیدتا تا انسانا فمن نفسک بس داستا دا نفس کرمنا دے نمت لو دا دل اللہ دے کرمنا تقدیر دا اللہ کرمنا دے استاد عمل دخل لے پت گیا دا یو جواب دویم جواب دا دے چیتا دا دی مخی کلام سرا دے دا زن دا کلام ندے بلکہ دا مخی کلام سرا دے حقا دا خیال اللہ اسو کا فما لہا اولائی القومی فسیری قومتا دے کافر تدی قومتا سری لائق آدونا چن پوئی گی چی قریب نیدی دی اب کہونا حدیثا چی پوش پا خبر آباننے خبر صدا چی ما صحابک من حسنت و من اللہ آگا چی ورسیتا تا جس خوشالینا پرداد اللہ طرف نزی وما صابک من سیئتین آغا چورا ستا تو ستگلیونا فمن نفسک پستا داستا تو نفس طرف نزی چی دائی نسبت حسنی اللہ تا گئی او نسبت سیئتا تا گئی نسری رکوم تا چی قریب نہیں رہی چی پوش پا خبر آباننی چی دا خبر کئی نو مطلب دا دا مقولا دا قول دا گئی دا دا بیان دا را حدیث چی لا یکا دون یبقہونا قریب نہیں چی دا پوش پا آباننی چی نسبت دا حسنی اللہ تا گئی نسبت سیئتا تا گئی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا او لے گلے منگت دپار دخل کو رسولہ پیغمبر وکفا باللہ شہیداً او کافر خاص اللہ گواہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ آ رسول کی خبر امن لد اللہ آ رسول کی خبر امن لد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ بس بتاتی سرد خبروں من لدا اللہ دامو آیا چاچی اطاعت اکد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بتاتی سرد اطاعت اکد اللہ ذکر اخو دار بھائی مانا دی بیا پار بھائی مان دیو کا حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی دل اخبال عجب نور دی مجال اخبال عجب نور دی نمانا بے کولا آسوں کی خبر امن لا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رضبتا کی سرد خبر امن لگا اللہ سورہ شعراء کی بیاد عراضی فتقوا اللہ واتیون نمانا بے کولا وصیرے لئے اللہ نوز ما خبر امن مدائی اخبر امن مانا رہا واتیون ازما خبر امن اس جتوے ازما اطاعتو کیا میاں نہ پہ تاج سبھی جی تاج اصل ہوئی ومن تولا آسو کی واوئی دو پسنی لے گلے منت پر ایوان دی حفیظا افاظت کا ان کے اوائی دائی توا مانا امرنا توا کار زمدری تابداری کول بس سے تابداری ہوا توا کار زمدری تابداری کول لکل آزنی ریر منقاج ہاں تال مخی لراشی نلاشی پسی نہیں خیجی کس خدمت دیا اخو نور خدای دی خدمت تیخ قوما تیخ قوما جنیلو دا دی سم ندے دا دی سم ندے فیضا بردو من اندکا پس ار کل چوزی دی خواستانا بیعتا نشپتی ریا توائفت منهم یوڑل رینا غیر اللذی پا غیر دا خبری تا پول چویلی لیڈا لیا توائفا مونس دے تکولو دا قول دا توائفے دے مطلب دا چویلی دی توائفے ویلی لیڈا لی سپتی رئی وڈل رئینا پغیر دا سمان دی تکولو چویلی مطلب دا غطالے چویلی توا نرائی پخلاو بان دی سپتی رئی او یا اسپتی رئی وڈل رئینا غیر اللذی تقول بغیر داغسوانی چتا ویلی چتا ویلی مداغی خلاف اشپتی رئی تقول دا سی تیغل چی مطلب دا دو واحد مونز غائب تیغم دا دو واحد مونز حاضر دو واحد مذکر حاضر دا واللہ یکتبو اللہ لکی ما یبیتون اگر جشپتی رہی جائی پائے واننے اللہ لکل نکی مسلم تائیدات خیلی ہوا ورسولنا لدہم یکتبون اللہ حکم کئی دلی کلو اللہ سکی حکم کئی دلی کلو فارض عنہم بس مخوارو دلینا وتوکل علی اللہ او دان اس پار پا اللہ او کافی خاص اللہ وکیلہ ذموار افلا یتدبرون القرآن اے پس دائی سوچنے گئی پا قرآن کریم کے او کچر ویدا قرآن کریم من عند غیر اللہ بیدا اللہ نظبل چاہتا ربنا اللہ وجدو نخام خام انتلے گئے دائی یہ پدی کی اختلاف ہم کثیرہ اختلاف دیر مطلب دادا اللہ کتاب دے اس اختلاف کو جنشتہ دے کہ چلی دادا اللہ دو طرف نہ میرے دو بل چاہ دو طرف نہ میرے مخام خام اندل بے دی پدی کی اختلاف ان کثیرہ اختلاف دیر ویضا چاہم آر کل کی راشی دیتا امر من الامن یو حکم دامن اویل خوف یاد یری اضاو بیهی نکوری جیدا خدرشی رحم اللہ بری دا مجاہدین و دا غی پل استلاغانی دا رشتی بجودا جدانی دا شتی بجودا نمی نم بکی خو دیدی شلکا دنم شتی نم دے تیتو خوشی تیتا نجوڑے چے پل تیار دی تیار دا نو پسرا روان دے نیسری ملی کاغذ پل نیا نم ڈرتے ہو بس آگار سنگ کیا جی نا پتہ ہونی دا سوکھ رہے اس آگا بس کمیا کہ پل کسو کی آگا اس کی تم نو میں آگے وہاں نستی د نبا جوڑے گئی اولی وہی دا پل سوک دے ندا سی دا گئی دان لا یو طریقہ دا دا شانی دا گئی پل میں ان کی سمجھو تاوی چلک کا منگ ہوئی شنن شپبا حملہ با کوا نداری مطلب بدائی شنن شپبا آرام کوا نامیر جہاد اگا اعلانو که الگنن دم دا نجوڑی دے لگیا دے وصلہ برابر ای زان برابر ای نجوڑی دائیو دے لگیا دے سوری دور کرے امیر اعلان کرے ہوا چنن با دمکو دے لگیا دے کل توبک سوا گئی کل زان سرا نور اس لحا داری دغا کے انتظام کئی ادے زامی پا خبر باندے عمل نکل اور آئی کہ وہ مقصد داؤ چی جاسوس لاغلے دے ناغلاو چی لکو نن داغی نن داغی دارام شپا نیوڑے آگئی پا خوب ورد چی داغی آرام دے نمون با مرامو کو نو دائی ورد آوستان کیا سارے آگئی باندے ہم لوکڑا زکا الحرب خداتون جگڑ جنن آخو سچے دے دوکر یو جہاد کی دغا جنگ موتا کیا صاحب اکرام اگر دیر سوڑی شوی ہوا او دری مجاہد دغلا جرنیلان اگر یکے بعد دیگر شہیدان سولا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت زید بن حارثہ او دا شانی بلا دا شہیدان شو بیا دا اللہ پیغمبر ویلو بیا بزان لیو امیر مقرر کیا حضرت خالی رضی اللہ عنہ بیا مقرر کر چہرے مقرر کر ناغو لگی دا کم کم زیونو باندی چپ دا کم کم فوجانو تایونات شنی ہوا ناغے بدل را بدل کر چی بدل را بدل کر نو جکلا سار تا جگل شروع کی گیا نو جکا ذر ہوکا تیدل چی دا خواب نی دی کم سر جمون پر ان جنگی دوا دا خود تازہ دم سوج را دی دا غرار بالکل دم خوج را دی نو چی بیا ور سر جنگی دل نو جیماتی کری دا او دیل سوائی آگا دا امیر جہاد دا رخ پلیو دا غی طریقی ذنی امیر اغلا گیدلے دے حضرت طائف بن زیاد وی کلے جی فوج دشمن پالا قواندی پا کشتو ورپور استی دے مجھے کمی کشتے ہی ناغیلے اور ورتک مجھے اوری ورتک نوی ویدہ فتاق پلے کارو کی کبیا ضرورت شیدت لو ناغیل بیا ہم لازائی بیا ہم لازائی بس دل تو حپاتی کی دل دی یا وزا ویستاسو قبرستانی او یا وزا ویستاسو ملکی جی وہ سڑے وہی کیا ماں قبرستان دے یعنی ملک کے نا تو سنگ جنگی ہاں آخو کو بری جی ہاں حضرشی رحم اللہ بھی پدوے مشو باندھی با امیر جہاد اب اعلان کا ننشپ ہم لک ننشپ بس کہ ہم لب کہ اس طرح اس طرح برابر ہے چیئر آرام ندے خبر افرائی مرا میری جہاز ویلی منصفہ معاملہ کو عطا سے بستری برابر ویا اور مقصد بتاؤ کہ جاسوس راگ لے رہے کیا اگر لڑکی آگ ہوئی چلو کو منصفہ حملہ دا نہ آگئی تمام اشفا اخرا کیوں دن لاملہ کی یو سار لا اور دل تو گئی دما اکڑا نہ آگئی بے گاش بند پتگلی ہوا نمس پہ پتگلی ہوا اور دل تا دگئی بیگاش پتگلی ہوا اور نمس پہ آرام دا دا دا غیر زان لا طریقی وی وعضاو دوی فرائی دای دا عضا یزیعو اضاعتا فرولو لویا دی وجنا دی نوی عربی کی دی ریڑو تا مزیعو مزیا مانا علینا شرا نفرولو آلا اضاو به نفرائی دیدا ولو ردوه الى رسول اب چاری واپس کلے میں دیا دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا ویلا اولی الامر منهم او خاندانو گا علم تدگینا لا علمه الذین خام خاپ مدلو دے باندے با وشیعتسان یستن بتونہو منہم چراوخ کی مطلب دی خبری رہینا او کجرنے میں حربانی اللہ علیکم بتا سباندی ورحمتو ہو او رحمت دا اللہ نرے لتبات مشیطان مخام خاتا بیداری بکر و تازر شیطان اللہ قلیلہ مگر لکن دی باپاتی شیو مگر لکن دینا یعنی اغیب تابی داری شیطان نوکڑی خود آیت تو پورا آیت کی اشکال دے آغازا اللہ وہی کچرن مہربان کا اللہ پتاسو اور احمد دا اللہ میرے نخام خا تابی داری بکڑی وطاسو شیطان مگر لکن دی بیام بشیو سر دی چی دا اللہ فضل اور رحم نوے دا اللہ فضل اور رحمت نوے نوم بلگن دی بچیو دا تابی داری دا شیطان نا نجد اللہ فضل اور رحم نی نبیا خوی سوگ نشی بچ کی دے نجد دی سمد لو دے چی خام خا تابی داری بکڑے و تازو شیطان مگر لگن دیو پاتی شیویو چی غیب دا شیطان دا داری نو اکڑے سر دی چی دا اللہ فضل اور رحمت نوے نو جواب دا دے چی مراد دا فضل اللہ و رحمت ہونا مراد دینا دا اللہ کتاب او دا اللہ پیغمبر دے چی کچری دا خاص فضل دا اللہ چی رالی گل دا کتاب دی او رالی گل دا پیغمبر دی رحمت چی رالی گل دا پیغمبر دی کدا نوے مخامخا تابیداری بکر تازو شیطان اللہ قلیلا مگر لکن دی اغو بشیو تابیداری دا شیطان نا اگر کدا خاص فضل و رحمت نوے نوم با بشیو مطلب سو دا نفی دا عام فضل و دا رحمت نوے چکا اس قسم تا دا اللہ فضل و رحمت نوے نو تاسو بخامخا تابیداری شیطان کروا لگ با پاکی شیو ننا دا سی چولت دا فضل و دا رحمت نفی نوا چی اس قسم تا فضل و رحم کدا اللہ نوے محمد نی خلق بشیو دا شیطان دا تابیدارینا ننا مراد تینا خاص فضل و رحمت دے او مراد دی اللہ قلیلن اگر مسلمانان دی دا زمانی دا جاہلیت چینا دا اللہ کتابو او نا دا اللہ پیغمبرو او اگئی موحدینو او صحیح خلقو سو موحدینو او صحیح خلقو مومنانو دا زمانی دا جاہلیت فقاتل فی سبیل اللہ فجگرکو پلار دا اللہ کی لا تکلف اللہ نفسکا تکلیف کی نشے چولے مگر نفستا وحارب المؤمنین او تیل کا مومنان پا جنگ مان لیا دا قاتل سسی غدا ماضی دا کمباری دا ہر رب دا ماضی دا کمباری دا ندا دوارا دا مرسی دا سری دوارا دا مرسی دی سالا ویم دا اللہ پیغمبر آغاو سا جگڑا کئی پلار دا اللہ کی اوکن کئی مومنان پا جنگ تیزی اوکن تیزی دا اللہ پیغمبر وہی آغا بالکل جون دے وے او سکاو نے جب جون مان دے پول مجھو وہی آغا وہ سن کئی اے کم خبر چی دا اللہ پیغمبر نرکر صحاب اکرام نرکڑے کاغی کری نو سر پستر کو منظور او کد صحابو نہ بغیر دا اللہ دا پیغمبر نہ بغیر دا اللہ دا کتاب نہ بغیر کہ او خبر دی پورت آسمان کڑی دا کچی دلیل نداری انا آغا مقبولا ندار آغا مقبولا ندار امام مالک رحمہ اللہ آغا لگیا دے درس کئی درس کئی دا حدیث ہوا او دا اللہ دا پیغمبر دا قبر طرفا کی لگیا دے مسجد نبوی کی لگیا دے نوائی کلن یوخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر دا ہر چا قول آغا اغسطلے کی گیم چدا اغسطو قابلی رد کی گیم چدا رد قول قابلی یو دا خاون دا قبر چدے دا اللہ پیغمبر جو دا آغا خبر آغا قبلو لے شی آغا رد قول نشی انو کہ یو خبر غلط ہر چا چکڑے دا نکڑے دا دا آغا پہر دے نازیبا الفاظ نویل نکواری کڑی دا غلطی بتی شی اللہ دی والا معصوم کیا خدا نہ چی اگر کڑی دا نجوڑے بس ماستر کی پٹی کڑی ہو چاگر کڑی انو دے رکھا دا اگر ماں دا قبلو لائے کارا نا نا نو دا سیوی دا مر دا اللہ پیغمبر جو اس کردہ